بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله. فصل رسالة 33 من الفتاوى لاتر سانويرل اغنيت في فتاواي اي لاجيكي تونتو في اي اوبي يوني دي لير لوي في دينام با تاريخا. وهي من بلاتر رسالة المسمى بإفادة المريد جوابا لأسئلة محمد بن محمد العيد. لاتر بي نيونكو تودي لوي جيرين اب طالبه دي تونتو بو خامني كوني واخ محمد دومي محمد العيد موكو لاج شاه ابراهيم نياس رضي الله عنه موكاي تونتو mu ubbe lettre bi lim baxo di ubbe waxam ta moy bismillahir rahmanir rahim wala alhamdulillah bay waxam lepp ben ci ñaari baag yoy la koy ubbe te lolu moy denkané yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. Kon bismillahir rahmanir rahim bismillah ci tur yalla lañuy waxe lepp li suñu wax ci liñuy jëfé lepp li suñu jëf arrahman yalla mi ci wal mbolem binde fi ci adina arrahim sayyiram ñoko sopp alakhirah wa sallallahu ala sayidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama yalna yalla doli xiwalam ak jammam ki nga xamne moy suñu sang di muhammad ak ñoñam ak sahabaam. الحمد لله الذي وفق من أحب للاعتقاد في أوليائه وأحبابه وهداهم إلى سلوك مناهج أصفيائه وورثة أنبيائه وخلفائه، فقالوا ربنا الله ثم استقاموا وذكروا الله في جميع الأوقات بعدما صلوا وزكوا وحجوا وصاموا وقاموا، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وحبيب خالق الخلق أجمعين من خوطب بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ليلة باي أبالي أتربي سوي الله جلو تيوين تبي سنتي الله منغا قمني دب لنا أي صفهم بني منا أم فس فس بود فوق نيال بغي نيال غرمي soppem yoyu di ay yonentam di ay soppem di ay waliyum di ay soppem wahdahum mujibal len ñom ñoñ nak ila suluki manahiji afiyahi mujibal len tek len ci yoon wo xamne moy yoonu tanefam yi ñi nga xamne ño donu ay yonentam di ay khulafa'um. Yalla dafa am khulafa'u ci suuf wala dafa amal ay yonent def ño xamne ñoy doon yonent yi di khulafa yonent yi gannaaw bu yonent jeexé lu def al wilayatu. Kon ci wilayatu la yalla tané ay awliya u def len ñu nekk di ño xamne dañuy doon yonent yi sallallahu alayhi wa sallam bu len yalla baxé xir len ci lolu nak faqalu dañuy wax nan rabbuna allah thumma istaqamu dañuy gëm yalla dundu nekku yalla di yalla tay wax nan yalla yalla yalla rek mu depp depp ak sen lepp waye gannaaw buñu gëmé yalla di wax yalla itam dañuy jup tegu ci li nga xamné moy jëf yalla bëgg yalla gërem wa zakarullaha ñuy tudd yalla fi jami'al awqati ci sen mbolem waxtu yi dañuy tudd yalla ku yalla def muy kuy doon yonentam muy ño xamné ñoy doon ay khulafa'um dañuy bëgg yalla dañuy janok yalla dañuy jup di jëfé li yalla déglé dañuy tudd yalla ci lu bari itam ci mbolem sen waxtu yi duñ bayyi ben waxtu ci sen waxtu lu dul ñoo ngay tudd yalla tudd bo xamné nak tudd xol lay doon ba tudd xal lay doon ba tudd ruhu lay doon wala sax tudd lamay lay doon lolu nak di tudd gogu ba'dama sallu gannaaw buñu jullé wa zakku ñu gëné asaka wa hajju ñu aji wa saamu ñu wor li wéru koor wa qaamu ñu taxaw itam ci lepp lo xamne lu yalla digle la. Kon ni yalla tan lu lay don sen malokan lu lay don sen jef wa salatu wa salamu salatu bi yalla assalamu bi yalla jokko ak yalla ak jamu yalla wala salamu ci bopam jëm yalla yal na yalla may ko ki nga xamne moy sayidina sayyidul mursalin salatun salamum na nek ci nga xamne moy sangu mbollem yunitii wa habibi khaliqil khalqi sey sopet ki nga xamne mo bind mi def di yalla subhanahu wa ta'ala ajma'ina ñom ñep man moy ki nga xamne khutiba yalla waxena ak mom ci aya bi wama arsalnaka yunniwuma la yow muhammad illa rahmatan lil alamin ludul nga nek di yermande di jëm yermande ci mbollem al awalimi ci mbollem bindé fi kon nak salatu bi salam bi ma ñaan yalla mu def ko ci yonenti bi nako def ci ñoon yonenti bi alihi nako def ci ay sahabaam ak mbollem ño xamne top nañ len ci senu njub wa tabi'ihim ak ñi top ñelen top ci njub bi ihsan ci lepp lu rafet ñi top len ci yalla defal len lolu di salatu salam illa yawmiddin babispenci amma ba'du gannaaw ube lettre bi ci tudd yalla sant yalla julli ci yonentam bi faqad waradat alayna as'ilatun muta'alliqatun bi fiqhi tariqatina al-muhammadiyya tijaniyya sati al-asrar rabbaniyya ñewna ci ñun ay laaj yo xamne dafa aju ci fiqhu tariqa bi nga xamne moy tariqa bi yonent bi tariqa muhammadiyya tijaniyya tariqa tijan tariqa bi yonent bi rek sallallahu alayhi wa sallam tariqa bi nga xamne sati al-asrar borom mboot la yo xamne arabaniyya mbootum borom bi moy tariqa bi leppam ay mbooti borom bi la laaj yoyu nak wajjahaha jubalenako ilayna al-muqaddamul baraka muqaddam bu am barke ku yalla baxé moko andi ci man laaj ma yi laaj ki laaj laaj yi hasatahu allah yalna ko yalla wottu fi sukuni ci mbollem dal gu mu dal wal harakati ak mbollem yengu bu mu yengu yalna ko yalla wottu as-sayyid muhammad ibn muhammad al-ayyad moy ki laaj laaj yi wa talaba minni mu takku ci man cheikh ibrahima nya jawabaha tontuk laaj yoyu wastasmana mu daldi funki mu daldi nek di loy ta waramin di lome lu melni lu newi wa nafkin di lu gonflew lu walu fi ghayri daramin ci lu lak lak laaj bi din ko laaje jemele ko ci man dafa reuy lol ba melni daf ma funkil funki funki bo xamne tolluma ni lolu funki tolliw tolluma ni fok bim fok ba dima ko laaj ba melni lak lak ba melni yaram wu neewi yaram wo xamne dafa lak te fekk safara laluko laaj bi riyayam non la mel walakin al bilad idha ikhsha'arat wa sawaha nabtaha ra'a al hasim bay indi ben wuy bo xamne da fay gëna degeural ne lolu mu wax ki jëmele laaj bi non la mel ci mom waye nak ku rafet ndox ci yalla rek fekk yalla diko bax lol ku rafet ndox ci jamu yalla yi fekk yalla denk len lu reey tam yalla jeriñ la ci ñom yenenti bi sallallahu alayhi wasallam nim diglé moy rafet len ndox ci yalla rafet len ndox ci jamu yalla ñaari jikko ngi jikko fete wu len ko ci mbax fo tollu rafetal ndox ci yalla ak jamam yi niki nga xamé ne ñaari jikko jikko fete wu len suuf ci mbon moy ñaaw ya ndox ci yalla ak jamam yi kon nak ku xam yalla janok yalla bul gifati fenn kenn kudul yalla boko defé rek fo djublu dang fay tassé ak yiwu yalla kon nak wëllu yalla yaangi goor yalla lañu nañ rafa ndiott ci ñoom baye ngi laaj nañ ko ku ko laaj fekk ci mom mbotum yalla na la tontu na la jëriñ ya nañu yalla jëriñ ci yi tontu fa shara'tu mat dugg nak ci jawabi ci tontu laaj yi ma laaj min ghayri ta'annuqin ci luddul sax ben ciono ci luddul may yeen tax sama bop ci li nga xamne mang koy tontu ci ay fil khitab ci wax ji rajiyan min Allah ta'ala jazil as-sawab may yakar ci yalla mu bax mi nak fay gu law ba'da tawfiq gannaaw bu ñu deppale li sawab ci njub bañu mëna tontu laaj yi mu deppok ni yalla bëgge ni yalla gërmé wa samaytuha ma tuddé laaj yi ay tontum ifadatal muridi muy luy jëriñ talibé tijan ifadatul muridi la ko tudde fil jawabi mu nek ci tontu an as'ilati sayyidi muhammad aidi amma su'alu al awwal laaj bu ndiek bi fa huwa amman a'tahu shaykhuhu al izna fi jam' al awradi laaj bi dafa aju ci ko xamne serignam daf ko jox ndigal ci mbollem lepp luy wirde wirde yi da fay laaj ko ko bëgg di def mu am ndigal laaj bi mu may ñaka laaj ci laajam yi moy ko xamne serignam jox na ko ndigal ci mbollem lepp luy wirde iza wajada shay'an min al awrad 'inda al ghayr su fekke yeneen wirde ci keneen benen serign ci serign yi wa aqasahu mu jele ko ci mom wanniyatuhu te jël bim koy jele ci keneen kudul serignam biko joxon digal ci yeb wanniyatuhu yenem ci jël ga aqsun moy jël lahu bi ismi shaykhi se serign jox la wirde may len digal ci mbollem lepp luy wirde ci tarikhati nga fekk lenen luy wirde keneen serign bobu jox lako bang koy jele ci mom yaangi yene ne yang koy jël bu la ci joxul ndigal sax yang koy jele ci ndigal lola sa serigne joxon la neena ku def lolu aqasahu aqsun bi lahu bi izni shaykhi sawaan qala lahu ghayru shaykhi innahu azina lahu fi ma a'tahu aw wajadahu fi kitabin 'indahu mo xam serigne bi joxna ko ndigal ci lolu wala joxuko ci tax wala bok daf ko fekk ci ben téré rek ci téré yi nga xamne yor nako mu jël ci ben copie ci yaakar bu mu ci yaakaral bopam yiw hal hadhihi niyyatu ndax bi yene mu jëlé wirde wi ci sëriñ bobu danako mëna may mu wirde yi am lay jëriñal wirde yi am la wala deet am la budde wala bok fokk min al izni min hadhal ladhi wajada 'indahu hadha sirra wala bok fokk mu jël ndigal ci ki nga xamne mo koy jox tur wi dox ci mëna jëriñ deg ngeen wax ji tariqa tijan tariqa la bo xamne mbollem luy yiwu yalla yalla ko ci denc ku bëgg yiwu yoyu da ngay dem ci goru tariqa bi ñu jox la ndigal ci wirde yi boko wirda jot bu fekke borom ndigal lañ ci di nga jot mbodje di nga ci jëriñ ko xamne nak serignam may na ko ndigal ci lepp luy wirde ci tariqa bi mu dem ci benen serigne ba wax ko tur mu yene jël tur wo ci serigne bi tek ko ci ndigal la ko serignam joxon wala bok mu fekk sax rek ci ben téré ci téréem yi ben tur ci tur yi nga xamné yek na né barké nga ca mu bëgga doylo jël lolé ci téré bobu mba ci serigne bobu ci luddul ñu jox ko ci ndigal ndax bu ko tek ci ndigal lam jëlé won ci serignam rek ndax lolé dina doy wala du doy lolu moy laaj bi wa man waqa'a fi hadhihi al-mas'alatu ma hukmuhu ki laaj bi bay neena ko ko xamne lu melni ñewal nako li atem bay ne ko fal jawabu tontu bi ci lolu wallahu al-muwaffiqu lis-sawab yalla moy ki deppele nit ba lum jef deppok le gërem lo yalla wa ilayhi al-marji'u wal-ma'ab yalla yeb ci mom lañuy delluwat suñu delluwat yeb ci yalla rek la mëna jëm kon nak ñoo ngi dimbande ko yalla dila tontu say laaj dila xamal ne annal mulaqannina naka ñi nga xamne ñoy joxe wirde yi laysu sawaan yamuñu ñi maye wirde yamuñu fihim amna ci ñom ño xamne muqaddamuna ay muqaddam lañu wa fihim amna ci ñom ño xamne it batay shuyukhun ay serign lañu kumalun yo xamne yu mat serign lañu khulafa'un bi ay khalifa an shaykh radiyallahu anhu ño xamne khalifa sha'mat tijan lañu sax tariqa bi ma ngi lay xamal ne ñi nga xamne ñoo ci nekk njit yemuñu bokku ñu benn daraja amna ci ño xamne muqaddam lañu amna ci ño xamne ay cheikh lañu yu mat lool di khalifa Ahmad Tidiane radiyallahu anhu lahumul iznul mutlaqu amna ñi digal lo xamne ndigal lu amul limite la ci lepp amna ci digal wa tasarrufu amna ñu batay itam ndigaluk mëna soppeku ci zahir wala ci batin di def ay mbir ci beutu nit ñi janok loola wala sax nit ñi duñ janok lañuy jëf waye ñoo ngay jëf ci batin wa tarbiyatu am nañ digëlal mëna tarbiyé nit itam ba yeggale ko ci yalla ci tariqa bi amna ci ñoo xamne noon lañu mel kon ñe muqaddam lañu ñe ay sëriñ lañu yu mat bi khalifa sha amad tidiane am digël lu amul limite man di soppandeku ci talibé yi di leen jubal ci yek ak ci lul yek ci genta ci lepp wa tarbiyatu man di yare itam di jubal talibe yi ñuy dem ci yalla fal qismul awwal qaj bu ñak bi la yumkinu al iznu anhum illa fi shay'in laqanuhu sarihan li taqyid iznihim aaj bu ñakk bi nga xamne du ludul ay muqaddam lañu dañ leen jital rek neena ñoom amuñu ndigal mëna jox kenn ludul ñu yemalé leen ci fañ yem rek dañ leen yemalé ci fuñu wara yem ku leen di laaj fofu ñu yem fa lañ mëna yemalé rek ka leen laaj wa thani ñaarel bi al amal bi iznihim al am haythu atlaqo lil muridi ñaarel bi nga xamne ñoy shuyukh yi nga xamne kumal lañu khulafa u sheikh lañu te am izn mutlaq at tasarruf at am ndigalal mana tarbiya neena al amal bi iznihim jefe ci sen ndigal luñ la jox ndigal lo xamne ndigal lu am la dafa matale ci lepp neena haythu atlaqo lil muridi ñoom am nañu ndigal ku ñu jox ndigalit lepp lo jëf day jokku ci jokkuway ba te jokkuway mo yunus bi sallallahu alayhi wa sallam kon fi ma yatanawaluhu al-iznu al-aam ndigal lu mat li ñu am ku ñu joxit lañ la jox day jokku ci ndigal loola rek wa alam na nga xamne an al-izna naka ndigal bi taqdimi ci def nit muy muqaddam yanqasimu ila aqsamin day qajalo ci ay xaj كما قال العلامة العارف بالله تعالى خليفة الشيخ في الديار المغربية نيكغا خاميني بروم خام خام بو ني راني دي عارف بالله كو خام بروم دي خليفة شيخ احمد تيجان في المغرب في بو جانت في ولا بو غاني في المغرب في بوبام ماروك ابو العباس احمد بن الاجعياشي سكيرجو رضي الله عنه احمد سكيرجو مي ني مينا دغ تورم موي كو ري مير لول دي بروم ماي لول waxna ci wax joju ne ci terem bo xamne fi kashful hijab tere bi kashful hijab lañ koy wax waxna ci terem bobu wax jo xamne de bop ling ma laaj e alam na nga xamne an taqdima naka jital nit def ko muy muqaddam al mutlaqa bo xamne bi taqdim mutlaq la jital ne nit ki ci lepp yanqasimu ila qismaini day sedele ko ci ñaari cer taqdim al mutlaq da fay sedele ko ci ñaari cer ñaari xaj la al awwal bu ñak bi huwa anna shaykh radiyallahu anhu qad adlaqa al ijazata lil muqaddami fi taqdim man arada bila hasrin na nga xamne shaykh ahmad tijani radiyallahu anhu dana may nit lijasa def ko muy muqaddam jital ko ci ludul mu am ben yam way lepp la koy jox kon xamat tiyan dana def nit muy muqaddam ci walu gogou wala kep kuy khalifa xamat tiyan nit bu defé rek xamat tiyan jefe ci mom lakin hadha taqdim inma huwa fi talqin al awrad al lazima faqat bi lijata ñu jox ki da fay am yam wayam ba moy kiñ ko jox du man ludul maye wirda rek wa hakaza tani koku kumu joxitam nono rek nga meuna jefe wa hakaza athani yaf'alu thumma thalithu kadhalika ñettel bayit koku kumu jox lool rek la meuna jefe manam ci fañ ko yemalé la meuna yemalé kamuy jox kokit kumuy joxat fañ yemalé won ku ñak ka yemalé ko fa fofit rek la meuna yemalé illa yawmi qiyamati ba bis penci munu jall fiñ ko yemalé al qism athani qajib ñaarel bi nak moy ana shaykh yutliq lil muqaddami aidan fil ijazati mithl al awwali batay na nga xamne serign bi shaykh ki mat shaykh dana may nit lijaza daf ko muy muqaddam boyal ko moy jox ko ci ludul mu amal ko yam way ci ijazam melni ku ndak ka waye nak illa annahu yazidu alayhi fi al-itlaq fi al-talqin al-afkar al-qususiyya al-maktuma wa ghayriha maynako mu mana maye wirda ci luko neex ci nit ñu ko laaj goor la mba jigen la jam lañu mba gor lañu kuy top yalla mba kuy mo yalla ku len ko laaj rek man nañ ko jox ci lu mu am yam way illa yawmil qiyamah ñaarel bi may nañ ko lu mel nonu waye nak may nañ ko itam ku ko laaj ndigal ci awradul qususiyya yi nga xamne yu neub la mu mayale ko kon yamuñu ki rawena ko ci mana maye ndigal ci awradul qususi yi nga xamne yu neub la wa hadha al qism bi wal a'la darajatin mu gëna ko daraja ci hadihi tariqa ci bi tarika di tarika Cheikh Ahmed Tidiane ci man lolu ndigalam mo gëna kawé dara ja ci mbolem ijazat yi wa amma al muqayyad fa huwa ala qismayn aidan kon ijasa itlaq waxna len ne ñaari xaj la waxna len xaj yi kuñ may mu mëna mayé kep ku ko laaj ila yawmul qiyamah ak kuñ may mu mëna mayé teet mëna mayé walé awradul qususiyé yi ñu neub yi buñu tënk bi nak ñaari xaj la momitam al awwalu bu ñak bi an yujiza shaykhu radiyallahu anhu al muqaddama fi talqin awradihi faqat lu melni Cheikh Ahmed Tidiane radiyallahu anhu may talibé ijazat may ko mu meuna maye wirda rek aw ma abadi askar al khususiyya wala may ko yit mu meuna mayale lenn ci awrad al khususiyya min ghayri idhnin lahu fi taqdim ahadin way nak may ko mu meuna may ken lijasa may nagn la nga nek di muqaddam meuna maye wirda batay manam maye walé wërdal khususiyya wërda khususiyya buñ ko waxé nak xam nga wërda wi wërda tariqa tijan bil lazim wazifa zikrul jumaa lolu kuñ may tariqa bi rek may nañ la ko amna yeneen wërda nak ci bi tariqa bi mom fokk nga am ndigal luñ la bernélé wax la né may na len ndigal ci tour wi ci tour wi ci tour wi nga do nga liggé ko barké tour yi ñëwël la ta lor ya du la laal mune nak man nañu may nit itam mu maye wirde yoyu maye walé itam wirde khususiyya waye nak amul ndigal ci mëna def kenn muy muqaddam wa hadha alqism bi qad inma huwa maqsurun ala sahibihi fala yaqum maqamahu ghayruhu idha mata ki ñu yamale fi fiñ ko yamale rek la mëna yam budé fofam jeexna fofa jeexna kèn du ko wootu ci lola fofa la yamone fofa la yam rek kum may fofa rek ngay mëna yam asani ñaarel bi an ya'tana lahu fi i'ta'il wird faqat aw ma'a al-afkar al-qususiyya aidan kal-awwal minhumā lakinnahu yazidu 'alayhi bi-jawāzi taqdīmi 'adadin maqsūṣin yuhtāju ilayhi hādhā al-muqaddamu min ghayri siyādatin 'ala al-'adadi al-muqayyad lahu ñaarel bi moy ko xamne may nañ ko ndigal mu meuna maye wërda yam ci wala bok mayalek mu meuna maye itam awradul khususiyya batay ni ku ñëk ka waye nak dolil nañ ko batay itam mu meuna def nit muqaddam ci lim buñu yamale ci may nañ la nga jital ay nit daf leen ñuy muqaddam ba fukki nit ak juroom ba am dal fuñ la yamale ne li nga mëna may def len ñuy muqaddam bu mu ëpp lim sangam bo mayé ba lim ba jeex amatu lo sañ jox kenn ijaza ko joxati lijaza itam koka taxul mu dugg ci tariqa bi lu muy jëf itam day melni kuy wërde di son rek waye nekku ci bi tariqa bi mbot momu laacc nak kumu doon ci ñun ñep ñu xam ko amna ño xamne buñu mayé sen mayé taxul nit ci dugg ci tariqa bi ndax seen digal yeggu fa kon kuñu mayu lijasa bu maye wirda kam may wirda bokul ci tariixa bi donte mu ngi jëfé lepp luy ndigalu tariixa bi lepp luy wirde tariixa bi sax taxul mu nekk tariixa bi dana am nak barké jëf ja waye ngeenel yu mag ya nga xamné nekk ci tariixa bi koy maye koku amuko naka nonu kumu may lijasa da fekk ñam ñen ko waxon ne ko may nañ la nga may len lijasa may na ñoñe ñep fukku len ko waxon may na fukku yeep fukel bak ben mu joxat koka lijasa koka baxul koka kum may wirde itam taxul ñu ne ci tariixa bi la nek yoyu yu jara xamé la kon ku mel nonu lolu moy atem limba bu jexé rek na xamné jexal na dem uti wat ndigal buñ ko ci yokalaté mu doga mëna amat señ tañu maye wat fa ila nafida bu fekkene jeexna al adadu lim ba nga xamne mom lañ ko yamale won kon de lam yajiz lahu daganatul ci mom mu jallale ay mayam di dem rek wala lil ma'thun lahu fihi an yuqaddima illa bi ismin qasim aidan kuñ jox itam koka fañ ko yamale won rek fa serignam ba yamone rek fa la meuna yam kuy donno ka ngay donno lamu am rek nga meuna donno serign bi la may fi la yamone fam la yamale yi itam fofu rek nga meuna yam muno ko rambu serign ba budé itam yow amo sañ sañu def lu ëpp lam daan def bo bëggé lu doléku demal ci borom digël yi ñu doli waat la nga doga meuna defat wa minhum amna ci muqaddami man indahu taqdimul mutlaq wal muqayyad bihasab al wirasa atijaniya wal mawahib rabbaniya amna nak ñen ci ñoñ tariixa bi ño xamne amnañu ijaza nek di ay muqaddamun ñu may len ijaza itlaq wal muqayyad batay man am ñu teunk len bihasab al wirasa kem nañu don ak sen maye atijaniya may yi nga xamne mayu tariixa atijan wal mawahib rabbaniya ak ngeneelam yu bari yi nga xamne yalla dana koy jox kuko soor amna ño xamne amna ñu ndigal ci lolu waye waqt qala waxna al wali as-salih abu al mawahib as-sayyid al arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu kimane la borom mayu reey la ci tariikha tijan ñikoy wax arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu waxna ne fa'alam naga xam yow mi bëgg xam rahimakallahu yalna yalla yeeram la ni anna min al muqaddamin amna ci muqaddam yi man ño xamne yakunu fi martabati tarbiyah wa tarqiyah bi husul al ibn lahu fi dhalika min allah ta'ala illa wa fi sirrihi min tariq al ilham bil ma'ruf 'inda ahli hadha al sha'n aw min hadrati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam aw 'ala yadi bahdi بعض اهل الفتح الاكبر من الاخوان الكرام عربي ابن صائح رضي الله عنه نانا يومي بغا خم خمال يالنا يالا ييرم لا ني مقدم يي امنا سي ньо خامني امنا ني مرتبه مانا تربيه نيت ييغلكو سي يالا ام مرتبه مانا تركيه نيت ييغلكو بام ييغ سي بيو يوننتي بي ba yegg ci peuy chamat tidiane ba yegg ci peuy khudbu ba yegg ci fasob yalla ci fuñu wara yegg amna ci ndigal lo xamne minallahi ci yalla rek la joge ñewal len ci sirri ci mbotam mi min tariq ilhami ci ñu ilham len ko rek sol len ko rek ndigal li ñewal len motax len ci di nga deg ñu wax ni chamat tidiane moma jox mubasharatan ku nekk ci jamono bi chamat tidiane nekkon ci jamono yoyé won mu wax ne Cheikh Mat Tidiane moma may xam nga Cheikh Mat Tidiane mu ngi juddu jinné ak téméré ak joom fukki at ci gannaaw gadda yoonent bi sallallahu alayhi wasallam taren ji ñun ñu ngi ci jinné ak ñeenti témér ak fukku ak juroom kon bo fété li ci dox ci at bari na ku tok ci jamono bi ci Cheikh Mat Tidiane may ko ndigal def ko muy muqaddam mëna jaar li ni ci jaar way yi ñu wara jaaré yépp ci tariixa bi ba yegg fa gëna ko fu goor yi yegg lolu mën na am waye an tariq al ilham lay don ki di arabi ibn sa'ih wax na ne li dana am ku mel nonu mana tarbiya mana tarqiya ci ndigal lolu joge ci mboot momu ci tariqa bi ni ilham ko ko e wala bok mu joge ci ñi nga xamne batay ñoy borom ndigal yi gor gu am ndigal ci pey bi jox la ndigal ci lolu nga mën ko defé nonu walla bo ndigal li min hadrat rasulillah sallallahu alayhi wasallam yonent bi rek mo la feñu may la ndigal ci lola nga xam li ñuy xam ba mëna yeggale nit ñi ci xam xam yoy ko amul ndigal lum wax ñi koy deglu mënu ñu jëriñu ci mom lum maye wirde ñi wirde ye mënu ñu jëriñu ci wirde ye ba yegg ci tey borom bi kon ko gis mu mëna jëriñe rek dafa am ndigal lu jokk ci jokk way ba tay mo yonent bi sallallahu alayhi wasallam kon ko am ndigal min hadrat rasulillah sallallahu alayhi wasallam aw wala bok ala yadi ba'd ahli al-fath al-akbar wala bok mu am ndigal ci borom ñooñ ubeegu maggi min al-ikhwan al-kiram ci bokk yi nga xamne ñoy suñu mbokk ci tariixa bi di goor yalla yi mag yoyu ku jele ci ñoom ndigal itam ndigal la day jokk da ngay man yegal nit ñi yegg ci pey yalla bi ki wax moy arabi ibn sa'ih radiyallahu anhu neena illa anna ahli al-tariq li am nak moy ñooñ tariixa bi لا يتظاهرون بالتصدي للتربية والانتساب للمشايق أدبا للمشايق مع الله تعالى ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع سيدنا الشيخ رضي الله عنه نانا غوري طريقة بي amna ci ñu am may yoyu waye nak lepp ci ñun tariika bi dañ dul nekk nit puugereewu dañ dul nekk nit ñuy wanewu di feñal ci seen bop ay maqama ju reey wala sax bëgg ñu leen di wowe serigne bo leen ni serigne sax ñuy daw turu cheikh bi nga leen di wowe ngir teggiin bu ñu am ci pey yalla bi ak teggiin bu ñu am ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ak teggiin bu ñu am ci cheikh matiyane radiyallahu anhu tax dañuy jël cheikh ga jox ko cheikh matiyane ñom bo leen ni cheikh ñuy daw turu cheikh ga walidhalika ngir lolu jarat istilahatuhum fi ghalibil bilad ala tasmiyatil mursidi muqaddaman faqat li motax lu bari ci rew yi da ngay fekk ñuy ab yenen tour diko tuddé serigne fi nan ki mursid la manam kuy jubal la ki kuy jubal la gid la rek yem ci bañ ko jox turu serigne ba ngir mag ngir rek daw jema feñ wa fi ba'd al bilad al junubiyya len ci rew yi nga xamne ñoy rew junub fit rew sidi moy bo jublo penku sa walu ndeyjor sa walu ndeyjor rew yoyu amna ci batay ño xamne dañuy daw lu mel nonu wa saharil maghrib ak bo deme ci walu maroc sahara maroc rew yi nga xamne ño den dag maroc yeb batay amna ci ño xamne sen melokan non la dañuy daw yoyu المغرب الاقصى يلقب من تاهل لتربيه منهم بشيخ امنا سي ньо خامني دا نيي ووي كو مانا تربيه صاح شيخ كيب كوي تربيه رك كو مانا ييغلي نيت يالا ني لاي ووي شيخ ومن دونه كو خامني نك موم ماي ويب رك لا من مولول تربيه ييغلي نيت يالا ني كوي ووي مقدم جريان على اصطلاح الاقدمين من اهل الطريقه المشهوره بالمغرب لول ييب دنج دون داو دي جيل e abinu tour ya nga xamne ñi leen jitu woon ci ñoon tariika bu siiw bi ci Maroc doon nañ ko def li la arabi ibn sa'ih wax bay diko dello tontu ci ki nga xamne moko laaj laaj yi wa bi hadha ki li ta'lamu ngay xam al farqa xajale bi nga xamne amna bayna shaykh ci digante turu shaykh wal muqaddami ak muqaddam kan moy shaykh ak kan moy muqaddam ci lu mel ni di nga ko ci déggee mu leer la nañ min ahli tariqati ci ñooñ fi istilahi ahli tariqa ci abini turu ñooñ tariqa bi ci turu yi nga xam ne moom la ñuy askaneel ñi nga xam ne ñoom lañ yaakaar ne ñoo yeyoo maqaama yi ñoo yeyoo tur yi wa inna salaamata naka jàmm fi man laqanahu muqaddamun an yaqtasira ala ma laqanahu ku bëgg a am jàmm na nga xam ne jàmm mu ngi ci fañ la yemale nga yem fa sa muqaddam fim la teunk ne fofu rek nga wara yem fa bul ko jall waya'ala ma fadala min awqatihi fi salati al-fatihi lima ulikha lañ la jox ne li rek nga am sañ sañu liggey ko ci ay wirda wirda ko bo jexale wirda ya bul jall di dem di jefe li nga joxul ndigal boko defé nak bo defé lola ba pare neena li nga xamne mo defat ci sa ay waxtu nga yek ne jeexal nga wirde ya nga am digal def ko la def ci say waxtu neena nang ko bari rek jang salatul fatih lima wax la sax leppandi ci wayatruku nabai al bahth an al afrar allati fi al kutubi gannaaw jeffe la nga xamne am nga ci digal la def ci say waxtu nga def ko salatul fatih neena na la doy walif ngay dem nak di wuti yenen boot yo xamne yang ko fekk ci tere yi aw fi aidil aama wala yang ko fekk ci loxol nit ñi rek fo dem deg ñi waxtu rek nga dem kep tour wa ñew diko wirde hatta yajida shaykhan na nga fexet doy loola yem ci salatul fatih gannaaw bo am pare la nga am ndigal hatta yajida shaykhan baba muy amé sëriñ bo pare li nga xamne mom nga am ndigal la ca def ci say waxtu nga def ko salatul fatih doy loolu ba bala yalla ay tassélé ak benen sëriñ mu baxé waat la ca sëriñ ba may la lam la cey doli ci mayam hatta yajida shaykhan kamilan arifan billahi lahu al-iznul mutlaq fi tariqa bo doyle lolou mun nga dem ba yalla baxela tafelak borom digal mu doli la lam lay doli bu boba dina la jirim mu may len digal fi jami asrarha wa lahu al-iznu fi at-tasarruf fiha fa ya'khudhu anhu sirra bay dal limuy tontu ki laaj ko laaj bi ta fatte wulen li laaj bi ci tambali lettre bi moy tay loko lo amul ndigal bul ko jema dem diko setti ci tere yi wala ngay dem ci nit ñi diko kefe ci ñom di ñew diko wërde doy lol li nga am bo jéxalé li nga am ndigal defal lepp ci say waxtu yépp ngay jang salatu fatih li ma wax defal ba balé yalla baxé ta félé la ak benen sëriñ bu la maya ndigal yeggalé la ci mbo yeneen bo je nga xamné yeggo ci woon ak ci sëriñ bo ba nga xamné dañoo tënkon ay mbiram wala bok yow la tënkon nga day lolou ba ngay amaté ndigal wa illa bu féké def lolou wa illa bu féké defut lolou fala yadruhu idha istaghna bi awradihi lazima bu féké né koku nga xamné mom lañ may ndigal ta may ko luddul wirda lazimu tariqa bi rek deful salatu fatiha yoyu waye na doylo sax wirda lazimu tariqam bi muhasisan ala shuruti tasammuan te lepp luy sharta tariqa bi lepp luy may yalla yalla def nako ci faqad qala sayyid ahmad ibn al mubarak fil ibriz ku bax ku ñuy wax ahmad mubarak waxna ci terem bu ñu wax ibriz jele ko an shaykhil qudbi sayyid abd al asif al dabakh serignu ahmad mubarak mo tuddu abd al asif dabakh mu mag mi nga xamne tere bobu ñu def di ibriz ay waxi ci sem mo ci nek waxna ne faqat qala waxna sayyid ahmad ibn mubarak fil ibriz an shaykhi jele ko ci serignam bi nga xamne al qudbi moy qudbu sayyid abd al asif dabakh mune wa sami'tuhu degnako mom abdul aziz dabakh radiyallahu anhu yatakallamu muy waxtan ala asma'ihi ci turu yalla ta'ala wa ala alladhina yadhkurunaha ak ni nga xamne ni ngi tuddu turu yalla yi fi awradihim ci sen wirda qala muné in aqasuha mom abdul aziz dabakh moy wax muné in aqasuha bu fekke tur yoyu ñom dañ ko jëlé an sheikhin ci sirri bo xamne arifin ko xam yalla la kon de lam tadurhum wirdatu yoy dinen lor waye wa in aqasuha bu fekke jile nagn ko nak min ghairi arifin jile ko ci kudul ku arif billahi kon de daratum tur yoy dinen len lor kep kuy jël ndigal ci arif billahi ci ay tur yalla nga jël tur yoy ndigalam ci arif billahi bu am ndigal neena dula lor waye boko jile ci kudul arif nak ha lor ga dina yek li la abdul aziz dabakh wa ila akhir kalamihi wax ji genn gudd nak ba famu yemale wax ja waye waqad alimtum man qamna fi sanadil hafizi man sha ibrahim qamna fi sanadul hafizi muhammadul hafiz kan la ci muqaddam yi magi ci tariqa tijan ni nga xamne cheikh ahmed tijan radiyallahu anhu mo len jox neena anal asrara nakam boji inma uqitat an sayyidi maulud fal radiyallahu anhu neena asraru tariqa bi ñong ko jëlé ci Mawlud Fall wala la ci ëpp wa huwa min khulafa'i Cheikh Muhammadul Hafiz Mawlud Fall mi ci talibé Cheikh Muhammadul Hafiz ci khalifa mi tax ci la bok qala waxna ni waqad laq waqad talaqal asrara jotna mbodi an sayyidi Abi Ya'za Abi Ya'za ken la ci njit tariqa bi ñu mag lol neena jëlé na wërbe yi ci mom Abi Ya'za nak domu khalifa sayyidi alhaji ali harazim la ali harazim mi nga xamne mo ndek nek khalifa shamat tijan radiyallahu anhu abu ya'zami domam la neena mawlud fall mi mu ngi jele wirde yoyu ci ki nga xamne moy abu ya'sa di domu khalifa sheikh ali harazim radiyallahu anhu wa nasabaha lahu mom la akane mbollem mbod yoyu wa haluma jara ni rek la mbir yi demé nak di joggé ci goor yi di dem ci loxo ñenn ñi ko yeyo ñi doona di goor yi di seen khalifa di dem rek ni la mbir yi lawé wa laysa fi zalika ma yaqlub al adab insha Allah bayne na li nak jokkuway ci jokkuway yi lu nuro li ñakulo ni teggiin ci peed yalla bi amu ci kon nak li la la tontu ci sa laaj bu ñakk bobu wallahu yalla ta'ala mu mag mu koomi wali tawfiqi moy ki deppale nit ba meuna wax mu jub wala mu jef mu jub wo ho mom yalla al hadi moy ku jub moy ki jubal ku ko sop bi manni ci mbaxam gu maggi ila sawa'i tariqi ba koku tagu ci diggu yon wo xamne ngeul mande ak reer ak sankute du ko ci fek day yegg rek ci yegg way ba kon nak li la yalla baxé ma tontu lako ci sa laaj bu ñëk bi def na yeneen laaj ndax buntu bu guddu la xana ñu taxawlu fi yeneen aljuma alhamdulillah ñoo ngi woon ci bunta ifadatul murid jawaban li as'ilati muhammad ibn muhammad al-aidi ay laaj la defoon ak tontu tontu won nañ ci laajub ñaarel bi laaj bu ñëk tay laajub ñaarel ci lañuy tambalé ci xatum témer ak ñeen fuk ak ñett wa alaykum assalam as-su'alu thani laajub ñaarel bi wa huwa mom man tayammama lil awradi lazima hal lahu an yaf'alaha bitayammumin wahidin moy man tayammama kutim lil awradi lazima timal wida lazim hal lahu an yaf'alaha bitayammumin wahidin ku wedal wida ko timal wirda lazim ndax man nako def ci ben timin wirda lazimu tariqa bi moy biñuy def suba ngon astaghfirullah temer salatu fati temer la ilaha illa temer lazim la jawatu kamal bi ngay jang manam wazifatu ben yon parbes lazim la zikru jumaati lazim la kon yi moy lazimu tariqa bi ndax yi di lazim nit manna tim ben tim def len ñom ñep ci tim bobu wala det lolu moy laj bi fal jawabu tontu bi cheikh ibrahim anas radiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana allah bi barakatihi moy tontu neena fal jawabu tontu bi na'am moy waaw waaw lutax ndax li anna al awrada wirde yi kassalati niki julli la rek ci kulli shay'in ci lepp mbir na ci nepp noko sété rek wirde yi comme julli la rek kon xam shari'atu bu leer dara la xamal lu bari ci fiqhu tariqa bi muy andi ben lay bu gëna leral ne tontu bi kay moy na'am te wirdal lazimu tariqa bi ni julli la mune qala waxna ash-shaykh khalil rahimahullah shaykh khalil waxna ci terem bobu ñuy wax khalil waxna ci ne wajazat janasatun wa sunnatun wa massu mushafin wa qira'atun wa tawafun wa rak'atahu bi tayammumi fardin aw naflin wa in ta'akhara lool la wax Cheikh Khalil neena dagan na ci nit mu julle neew tim ba muy tim julli ci neew def ci leneen luy sunna xam nga julle neew farata la waye nak fardul kifaya la fardul kifaya moy lo xamne bu ko kenn defé wala ñenn def ko mën nañ ci wutu mboloma du jar ñu naan ñepp fokk ñu def ko ni mu waré ñepp ñu def julli ci subar mba takusan julli juroom julli juroom kenn ku mu doon farat la ci yow loolu lañu farlul ayni moy lo xamne kenn ku nek naka defal bopam nit def ko taxul yow ñu ne wacc na la farlul kifaya nak moy lo xamne bu ko ñi defé dana doy du laaj ñepp taxawé ko kon julle neew farata la farlul kifaya nga tim nak nga julle neew tim bobu nga def ci leneen lo xamne itam sunna la ak xet sunna bu mu doon wa massu mushafin galal ci kamil man na nek wa qira'atun jang ci alquran nit man na nek wa tawafun wa ci kaaba gi man na nek wa rak'atahu ak ñaari rakka ya ngay def itam ngir bala ngay tawaf yoy yep man na nek bi tayammumin ci bi tayammumi fardin ci ben tim bo xamne dang ko timoon fek tim farata la ndax tim ngir julli nafale tim ngir def lo xamne du farata kon tim ba ci mu nafale la tim na ngir def lo xamne farata la tim ba timu farata lay doon bu fekke timu farata nga timon man nga cey def leneen lumu tuddu ci ni wala lumu tuddu jam tay sunna aw naflin man nga ci def lepp leneen dit lo xamne nafale la wa in ta'akhara donte yexe nga ko def sax joge nga ci farata joju way yene won nga ci tofal yi ci top ya yexe nga def yoy donte sax yexe nga ko neena ayul baxna wal wirdu wirda wi hunna fi kal qira'ati nik jangum alquran rek la kon kay ku timon ngir farata mun na ca def yoy yep wallahu yalla nak alam moy ci xam waxe mandu lañuy faral di motale lu bari ci yenn tontu yi motale wallahu aalam yalla ci xam wa yalla xamal ku ko soobi tam as-su'alu thalithu la jup ñettel wa huwa mom mahkamu tahliq fi al-wazifati hal al-amalu ala an yukawwinu halqatan da'iratan aw yakfi an yakunu saffan ka saffi salat lajub ñettel moy atet ñi tok wara def wazifa ndax mën nañu former ben cercle wër def ben daaira lu laj bi moy lajub ñettel bi ndax dajé wo def wazifa ñako wara def dañuy def ben daaira bu mergalu wala bok dañuy def ben sappe ni sappe ku julli bayina fal jawabu tontu bi ci lolu wallahu yalla al muwaffiqu moy ki deppele li sawabi ba nit ki meuna def njub nga deglu li malay tontu moy inna amala ahli fas wa fas de kut shamati ya radiyallahu anhu ca Maroc moy sen jëf moy an yuqabila kullu safin as-saf alladhi qubalatahu moy sappe su nek na jano ak sappe fe ci kanamam moy kon nit ñi dañuy jakarlo min al-jihati al-arba'i ci walu ci ñenti bori ñenti walli dañuy tok ñi toge ndeyjor ñi chamu ñi kanam ñi ñom dal ñenti sappe lañuy def jakarlo neena wa fas li moy sen malukan togi ngir wazifa qala waxna an-nazimu waykat bi rahimahullahu fil munniyati borom munniyatul murid tere bu am solo lol bu wax wax yu reey lol ati yu bari ci tariqati jan waxna ne wa shartuhu shartat dajé ngir def wazifa at-tahliqu moy nañu def halqa moy nañu def ben cercle ben geew jeri jef nañu def geew wal jahru nañu birel itam kaza naka nunu adamu takhlitin fara'il maqasa wa shartuhu tahliqu wal jahru kaza adamu takhlitin fara'il maqasa lol la wayu wax chartam dal nañu def geew te nañu birel moy nañu wax ca kaw te itam buñ jaxase baat yi ñi di wax ca kaw ñi wax ndank ñi seen baat jitu ñi lolu bokul ci charte yi kon nak fara'in nga sammu wantel al maqasa jelu way biñu jele lu wer ba diko jefe suma qala top mu wax batay itam fil bughyati ci tere buñu wax bughyatul mustafid ne thumma inna hadha al jam'a mbolo mi nga xamne dañuy dajé wo lil wazifati ngir wazifa lahu amna shurutu tahliqi ay sharta yu maye ñu def geew amna sharta ci sharta mi geew walaysal muradu du lu ñu nam nak ci geew bi haqqu da'iratin ñu def ben geew bo xamne ka halqatin da fay mëngalu sharta yi bokku na ci nañu def geew waye nak ndax geew bi da fay mëngalu wala day carré wala mune lolou du ci charta nañu def dal geew bal li fi nek dal al muradu liñu nam ci def geew moy at-tarafu moy nañu takalo wante kenn ku nek na takalo ak moromam wasadul furaji nañu fat digeunte yi bu digeunte am ci digeunte ñu tok kenn ku nek fa nga tok fexel ba yak sa morom ngeen takalo lol dal moy liñ ci nam kan julusuhum ala hay'ati da'ira mo xam togen bañu tok nak def geew dafa melni lu mergalu aw ala an yuqabila kullu safin as-saf alladhi qabalatuhu wala bok mo xam dañu def ay sappe sappe bu nek jano ak benen sappe ba min al-jihatil arba'a ci ñenti walli luñ ci def rek baxna kama alay al-amalu ahli fas comme niko wa fas di defé wa ghayriha ak ñeneen yu dul wa fas tam min al-hawadir ci dekk yu mag yi ni ñi defé sen jotaay wazifa moy nonu dañuy tok def ñenti sappe sappe yi jakarlo wa min adabil muridi bokku na ci tegginu talibe tidian fi hada tahliq ci di jotaay di ñu def geew ngir wazifa an la yaqsida bu mu jublu bi julusi ci togaayam bi alal majlisi fa gëna kowe ci jotaay wala fi asfalihi dit ne mu tok fa gëna soufé talibe bi dal ñong koy ñaan mu samuwante li nga xamne moy tegginu jotaay wazifa waye na xamne bokku ci teggin yoyu nak muy def geew tok togin ba gëna kowe ci fañ wara tok ngir wané ne mo gëna kowe wala fi asfalihi bëggu ñu tam mu dem fa gëna soufé fa gëna neubutu mu laqtu fa melni ku doonul dara bëggun ci mom ñaar yi yépp mu def ci lenn lutax lima fi zalika ndax li nga xamne dana nekk ci jëfé lu mel nonu min ru'yati nafs ci gis sa bop gis sa bakkan gis sa bop day tax nit ki wacc fa mu warona taxawé ci yegam ci yalla kon gis sa bop motax ñu ayé ko حسب ما هو ظاهر في قفل الاعلى ولا اشكال توك فغن كوي موم نيب گيس ناني لولو موم گيس سا بوب رك موكاي وارال لولو مو امول لنت توك فغن كوي نده ما گن كوي نيب لولو لنتول كين واما قصد الاسفل جبلو نك توك فغن سوفي فقد يكون من دسائس النفس من ام بوك سي نياو نياو بكان حيث تظهر من لدى في فإن أنها اختارت الأدنى وهو أعلى جيس بوبم وانين موم دال دا في فإن يلني موغن سوفي واي جابنا ني موغن كوي تي بوبم جاب غم جابنا موغن كوي تخمي بغن سوفي سوفي لو لولي بكان داني جفي لو مل نونو لومو تي دون دال بوكول تي لنيو ديغلي في الحقيقة هو أعلى في الحقيقة mu japp ne mo gëna kowe ñep ci dëgg dëgg waye lamuy fañal ci kanam nit ñi moy day soufé soufélu ba tay itam kon ku jublo lolu ci tok fa gëna soufé loolu mu def bëgguñu ko min haythiyatin ukhra ci benen walla kama la yakhfa li annaha tuthbitu bi lisan haliha lin nafsihi maziyatan bi qasdiha al asfala jiblu wayam ci loola du lulul mu feñal rek ci lammeñu xalam manam wax ak bopam ne mom mo gëna kowe waye day feñal ci bir nit ñi ni day soufé soufé lu moko taxa tok fofa ndax ngeenel gum yek ne amna ko ci kaw ñineen lolu bokul ci tax ñi wax ne talibé bu téwé melokanam adabi nako matal wabil jumlati ñu dajale wat yi wax yeb dal teunk ko moy fa hubbul alwi beug kowe kowelu zahirun lu fayn la fil qasdain ci ñaari walli yeb maan illa annahu ludul ne rek fil awwali jaliyun wa fi thani khafiyun ke beug kowe bañ gis ne mu ngay tok fa gëna kowe lolou lu fayn la lu ñep gis la waye beug yek nak ne yow kowe nga te feñal ni da nga soufé soufé lu ba tax nga tok fa gëna soufé neena lolou moy lu neubuli waye lu mu ci don rek ñaw ñaw bakkan mo koy feñal ci nit ki wali hada ngir li tala la jange sayyiduna radiyallahu anhu ba'da nahyihi gannabu mu tere anil qasdain ci ñaari jublu way yoy yep ma'an jublu tok fa gëna kowe ndax yek ne ya gëna kowe wala tok fa gëna soufé way fekk ya nga fa saxol ne ya gëna kowe motax ngay wone ne da nga soufé soufelu neena ñaar yi yeb bako maulana cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu di téré jang na waxu yalla ji ne tilka darul akhirah naj'alha lil ladina la yuriduna 'ulwan fil ardi wala fasadan maulana cheikh radiyallahu anhu bamuy téré bi téré li la jang tilka daru bo bele keur al akhiratu di keuru al akhirah ajjana xewal yu reey ya ca nek naj'alha danañ ko defal lil ladina ga ya nga xamne la yuriduna 'ulwan buguñu jema fexé di kowé kowélu fil ardi ci kaw suuf ci ben jam wala fasadan jublu wuñ itam di def dara luy yaq ci kaw suuf yalla ne al-akhirah keruk aljana mu ngi ko defal ñi nga xamne melokan yoyu du sen melokan kon cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu ay bi la jangon gannaaw bu mu téré téré bobu ñu doon jang legi suratul qasas faqila wa khayf nañu lahu radiyallahu anhu wax nañ cheikh ahmed tidiane radiyallahu anhu batay ne ko ahadha ulwun ndax lolu nit ki def ci jotaay wazifa melokan yoy ñu tuddu ndax lolu ak kowe kowe lu la cheikh ahmed tidiane ne wa ayun ulwun bu mu ci doon ci ñaari melokan yi rek ak kowe kowe lu la qala fil bughyati batay tere bobu ñu wax bughyatul mustafid wax na ci ne wa min zalika ittihadul jins bokk na ci teggi ñu dajé wo ngir def zikrul jumaa wala wazifa xéet yi dajé wo di ben ittihadul jins xéet yi dajé wo nañuy ben dana leral nak ñuy nekké di ben fala yaqtalitu bu mu jaxaso ahlul luqati borom lamen yi wa naqamati ak weyi naqamat al ajamiyya ñi nga xamne dañuy wax arab dajé wo ñi nga xamne dégguñu arab sen lamen setul mëna andandor ak ñi dégg arab sen waxin ci arab lèr néna ñom buñu dajjo ak ma ahli luqat borom luqa yoyu wa naqamat al arabiyya ñu dajé wo masalan ci misal né buñu dajé wo ndax kon badja du and ñi sen wax day lèr ñi sen wax lendem ñi badji mëna rawante lool ndax ñak bokku lamen ba taxna mu ne itam bokku na ci chartay dajé ngir wazifa dal na fekk ñi dajé wo di ben xéet ba ñom ñepp sen lamen mën di and bal yajibu an yakuna asakiruna jinsan wahidan li war dal moy ñi dajé wo di wazifa ñom ñepp nañ nekk di ben xéet hatta la yaqa takhlitun ba jaxaso du am wa tashwitun ak ak fo ak jaxaso baaji dugulante ba melni yefi dal ay fola mune ba lolou bum ci am yusqilu bay soxlal anil hudur anil huduri ci tewlu bi warona am wal istighraqi ak lab al matlubi biñu sakku ci kenn ku nek am ko fi zikri ci fikar fikar dañ bëgg buñ koy def kenn kumu doon tewlu nekku yalla tewlu go xamne day dem ba lab ci limuy tuddu ba yegne dotu fi nekatu fi sax yalla fi nek lolou moy liñ bëggoon jamono bo xamé nak ni ñi tew di def zikrul jumaa ba wazifa sen baat yi yemul sen waxin non la mel lañ doon sakku ci dajé ba ak yëkëti baat yi da sappé dutul am li motax ñu téré ko fa idha alja alhal wahidan min alajam masalan illa an yadhkura ma alarabi aw alafsi fa innahu yajibu alayhi an yasta'mila ma يقدر له من المتابعة له والموافقة بحركته وصوته فإذا ألجأ الحال واحدا بو فكيني دمنا نك باغا خامني حالو نيب مننا نك بن من العجم مثلا عجمي دم نيوم نيب داجيو الا ان يذكر مع العربي عندك عربي دي فكر او العكس ولا بو عربي دم ci ñi ajam di sikru fa innahu yajibu alayhi an yasta'mila ma yuqaddaru lahu min almutaba'a lahum kenn ci arab yi fekk na mbolo mudul arab di def sen zikrul jumaa ba wazifa kon lako war moy na fexé jël lamagnam tolale ko ak sen lamagn ñom lamagn yi sax mën na am ñu ngi tuddu baat yi ca nam waré waye nak nañu miina daané baat ya bokul ak nam miiné kon lu war moy nafaka fekk ñooñu ci seen waxin nit nga xamne ajam bi moy bu demone ci arab yi fekk miine woon na ne na dem and ak ñoom ci seen waxin fi ci ñun Sénégal xam nga ñun wa kër baay suñu jangino salatul fatihi bokul ak ñeneen ñu bari kenn ci ñun bu démé fekk ñeneen na and ak ñom ci seen waxin kenn ci ñom bu ñëwé ci ñun na and ak ñun ci suñu waxin ndax lañ jublu ci dajé wo def zikru juma ba wazifa ta moy téwlu bu baax ak jeex ci li ñuy tuddu ba dootuñ fi nek yalla rek kay nek ñu mën ko am wal muwafaqa bi harakatihi wa sawtihi bi harakatihim wa aswatihim na fexé mbollem yëngal bu muy yëngal yarama ak mbollem nu muy waxé ay waxam ay batam na ko tollalé ak ñoo ñu mu fekké ma am kana nam ko mëne na gëna rafet ci nam ko mëna royé ba mel ni ñoom rek war na ko mu def lolu wa afdalu lahu min tarki zikri jumlatan fexé ba roy len mëna andé ak ñoom ca nona mo gën mu ne awma ñu mëna déggol dal kon zikru juma duma ko def wala wazifa duma ko def dem tok bayiko neena dedet lolu warul na fexé fexé mëna and ak ñoom ca lola ci nañ mëne hakaza يفعل من كان من جنس بعض الفقراء ممن ليست طريقته في الذكر طريقة الجماعة منين ني رك لاي دافي كمو كومو دون سي خيت وو خامني دا فا فك نينن سي سين فكر التي اراد الدخول معهم بان يتابعهم على طريقتهم بما امكن نفخ اندك نيوم فكر اك نيوم كم بولوما نني مني mu fexé roy len ba mané nona and ak ñom ci loola walinnan qula huna ngir ñu toxal nak fi kalaaman wax jo xamné lil wali salih ben wali bu baax ku ñu wax sayyidina arabi ibn sa'ih moko wax man baye mu fexé andil len waxam fi ba'di rasa'ilihi jo xamné def nako ci len ci ay lettre yu mu daan bindante len ci kelifa yi len ci ñam daan bindantel ta nisan lil ahbab ngir ma def ko muy luy ñoddi soppe yi bañu jëm ci li nga xamne mom lañu santane ngir ma xemem loleen ñu jël yoon wujub wiñu degle jëfën yi di mel nona wa nasuhu nasba waxja mu bind ci lettre ba li la wa amma ma asharta ilayhi yow mi nga xamne yow lay waxal li nga xamne yaang ko doon junji jëmele ko fi sha'n al-wazifati ci mbirum wazifa ash-sharifa wazifa wu tedd wi la nga doon wax jëm ci mom wa ma yaltabisu bil ikhwan ak li nga xamne mbokk yi ñu ko lambo hala qira'atiha fañu jange wazifa min as-sukuni ci dal mbokk yi bu ñuy def wazifa dal gi nga xamne at-tam dal gu mat lañu am ko wa tanawumi ak di nelaw nelaw lu sax ci biir bañuy def wazifa wa tafakkuri ak di xelat lol ci tour wi ñuy tuddu ak ki borom tour wi wa nahwi zalika ak lu nu rok yoy ci melokan fa innahu naka lolu amrun bir la mo xamne amad bihi al balwa munzu zamanin fi jami' al zawaya al buldani mbir la mo xamne dal dajna ci jamono dajna ci gox yeb ci zawaya cheikh ahmed tidiane ya dajna ci te lolu du jamono bi rek yag na bu mu commencé bu mu nekké di am ci zawaya yi walam yazal zalika da'bu nasi batay nak lolou dañu di aday nit ñi tok di jema am ak dal lol di tewlu bu baax ba melni kuy nelaw nelawlu di xelat tur bi ngay tudd ak borom tur bi neena lolou yag nañ ko di jëfé ba yatt na fu mu nek lol mundu aqalna hadha al amra bañu xamé li ba legi ila al an bañu xamé li ba legi wal haqq والثواب الذي يجب المصير إليه عملا علما وعملا وما ذكرته من وجوب المحافظة على النطق بألفاظها كلها والحق دغ ليغا خامني ورنا ني نيكتي والثواب تدبوك لاغا خامني موي ملوكانو جيف بي الذي بيغا خامني يجب ورنا المصير إليه ñu dox jëm ci ilman ci xam xam wa amalan ak jëfé wa mom ma zakartuhu moy li nga xamné tuduna ko min wujubil muhafazati ci waru sam wante ala nutqi ci tuddu bad ala nutqi ci tuddu bi alfaziha ci batam kulliha leppam nañ koy tuddu ta sam wante ak bad yi ben bu nek liñ ko wara tuddé ma tartili qira'atiha andak ñu toflante ak njanginam ba nak bi haythu la yakhlu bi shay'in min dhalika ba nga xamne duñ bayyi dara ci nona mu waré ñu jangé ko badia walaw harfan wahidan donte ben harf la sax buñ ko neenal niñ ko tuddu jox ko akam te nañ ko wara tuddé buñ bayyi ben harf wa innal mukhalifa nak ki nga xamne da fay wuté li dhalika ci lolu musiun ku ñaawal la isaatan ab ñaawalin bo xamne bayinatan bu wer la te jibu dana war atawbatu tub minha ci jëf lu mel nunu kep ku wuté ak lolu def na lu ñaaw lol war nako mu tub ci in kana aamidan bu fekke nak mo tay kon la war ma tadaruki andak mu dabatal nak lima yumkinu tadarukuhu ci la jappani mu dabatal ko na fexé dabatal ko lepp lum don ñaawal mu dabatal ko rafetal ko wa sayaqutu andak mu yewu nak in kana sahiyan na fexé nak kammi nak bu fekke ku don joom la bu don ku don joom na fexé yewu xamne dur lu war na fexé nak legi baye njunte yoon yim dan def wa tafaqqudu halihi warnako batay mu setat halam fi zalika ci lolu bi ghayati juhdihi ci kem ne mene ci kem daya fatlum nako fatlu ba def li war ci tudin yi ak ci melokanu teggi ni ñu wax yeb wa mablaghi istita'atihi kem katanam rek nako defé ba rafetal li ni ñu waxé li anna allah ta'ala lutax ndax yalla mom bi fadlihi zatihi ci mbaxu jëmmam lam yukallifil 'abda togul ben jam ma la taqata lahu bihi lu mënul yalla togul ben jam lu mënul kon lepp lum ñu togg ne war nañ koy matal rek fekk na ne mën nañ ko kuko jëm rek diñ ko mën ndax togg ñu luñ mënul hada li de wa nahnu ñun la naqdiru munuñu an naqulu ñu wax bi butlanil wazifati ci yaqku wazifa ala ma yaq'u minhu ci li nga xamne dana am ci biram shay'un dara mima dhukira nit ku deful len ci yi war ci bir wazifa jiyo wante ak mbolo yi jiyo wante ak yoy yep taxul ñu mëna wax ne koku wazifa am yakuna dede mima dhukira li annana lutax mënu ñu wax ne lolu yakuna wazifa ndax li annana naka ñun adrakna jot nañu al jammal ghafira mbolo mu bare min qasati asabi shaykhi ci andoru maulana shamti tijar radiyallahu anhu wara aynahum gis nañu len yushahiduna ñu janol zalika min fa'lil asabi ci jëfu anandori fekk nañ lu bari ci ñoom ñuy andak ay nit gis len ñuy jëfé len ci yoyu nga xamne du li ñu deglé ayanan ci jano gu wet waye walam narahum gisuñ len ben yoon xattu mukk xalo ñu wax bil butlani ci yaqub wazifa wala dhikru jumaaba mo su ñu gis kenn ci mag ñi fekke lu mel nonu kenn ci talibé yi def ko ba tax ñu ne ko sa wasifa yakuna mbaas zikru jumaa yakuna kon batu bi yakuna ñun du lu ñuy waxe ka def lu dul loola dal na fexé tuup delu waat rafetal jifinam walam narahum gisun leen ñom mag ñoñu ba tay itam xattu mukk qalo ñu wax bil butlani ci yakku bal li fi nekk kay moy kanu nekkon nañu yeen hawna di tere an zalika ci lolu maratan maratan diko tere ci yoon buñu gisee nit def ko ñu ayé ko gisat keneen ñu ayé ko yag nañ di gisal ne dañ koy ayé lool waye ku def ñu ne yakuna lolu mo suñu gis ci ñoom ñukoy jëfé mo suñu dégg ñukoy waxé idha tafahasha la ghayru yanhauna an zalika dañuy tere lolu maratan maratan idha tafahasha bu fekke ne fess ñaawuk lolé fessna danañ ko tere talibé la ghayru way duñ wax nak mukk leneen luddul tere ko wa hadha li alladhi moy li nga xamne kanu nekkon nañu alayhi ci mom huwa mom alladhi moy li nga xamne nakhtaru tan nañu al amala jafi alayhi ci mom ma ikhwanina andak suñu mbokk yi li ñu fekkon mak ñu bax ñooñu di njit di ay kalifa lol ci tariqa bi liñu fekkone ñukoy jëfé ñu nit li lañu tan rek diko jëfé and ak suñu mbokk suñu jamono li annahu lutax ndax lolu rifqun mbeugel la guñuy won ak lewet ak yarin bu rafet ci talibé yi wal awal bu ñak ba nak ilmun xam xam la wal faqir ta faqir faqir moy ko xamne dul ku am xam xam lol dul ko xamne ki ku mag la lol moy yunasibu ho dana mengo ak mom arifku lewet faqir wala bok faqir mën nga wax ne sax ab talibé tijan bu mag bi lol ki am cër bu muy dund ci yalla bu kowe lol koku mën nañ wax batay ne moy faqir ndax faqir moy ku ñak ben muy nitu adina ñu ne ku ñak la muy ku amul alal ben muy nitu yalla la ñu ne faqir la fekk lañ ci jublu moy dafa am yalla ba amul ku luddul yalla ku am yalla kay am na lepp kon tariqa bi buñu waxe fuqara ñu ci jublu ñi nga xamne ñom yalla rek lañu am luddul yalla deddu nañ ko kon ñom ñoy ñu womal ñi buñu waxe kon faqir ci nitu adina moy ku amul adina buñu waxe faqir ci nitu yalla moy ku am yalla kon nak fuqara yoyu limengok ñu war ko jëflanté ak ñoom moy rifku nañu lewet nañu fexé di waxé ak ñoom waxin bu and ak ya téggeen wal awwalu 'ilmun lu ñëkk la nak ci né xam xam la waxé xam xam nak ak waxé ak lewet né rifku dal mo wara am ci faqir ndax wayu waxi shuhu dana ko gëlemal al 'ilmu xam xam faqir di waxé mom ci walu xam xam da koy gëlemal fexel waxé mom ci walu lewet andak lewet itam ci xam xam la wax ak lewet ci xam xam la ndax alquran xamal nañu ne ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan kon lolu la arabi ibn sa'ih andi ci letram bi ila akhir risala di wax nak di dem di wax di dem ba ci mujuk lettre ba wax yu melni rek la cey wax kon andil na len ko wanzur qala litam rafa niqabi tere buñu wax rafa niqab wa fi hadha ci li wa fi hadha al qadri kifayatun ñu andil la ci li dal doyna la ci li ñu la ci andil na la doy waye bo xole rafa niqab di nga ci fekk yi wax wallahu yalla waliyu tawfiqi moy deppele nit wa huwa mom al hadi moy ki jubal bimannihi ci mbaxam ila sawa'i tariqi ba nit mëna téggu ci diggu yoon lepp lu mu jëfé di nonu deppok li gërem lo yalla kon nak yalla deppalé nañu tontu nañu laaj bobu as-su'alu rabi' laaj ñentel kon ñëmalé ko fi ba benen aljuma alhamdulillah as-su'alu rabi' laaj ñentel bi an kayfiyatil khalwati ci melokanu dugini khalwa halla budda minha min al-uzlati was-sumti zamanaha amma adda ma yata'allaqu biha laj bi neena hal ndax la budda minha du ñak mukk ci melokanu khalwa min al-uzlati ci wet was-sumti ak noppi zamanaha jamono bi ñuy def khalwa amma adda ma yata'allaqu biha ba baye lepp ludul lu jëm ci lolu aw wala bok yak fi dana doy ahadan kenn an yanfarida mu wet fiha ci qalbi bi ila an yadhkura al'adad al-mahduda ba mu tuddu lim ba nga xamne mom lañ ko dayalal fiha ci xalwa bi wayarji'a mu delu linas ci nit ñi neena ndax xalwa ku ko bëgg def dana ko doy mu dem beddeku noppi du wax ak kenn ci jamono bi muy def khalwa lepp lu aji wu ci khalwa bi mu bayiko wala bok man na nek mom kenn rek ba def lañ ko laaj ci ab lim mu def ko ci lul mu teju wayarji alinaasi ganna bu pare ci lim ba mu delu ci wat ci nit ñi ndax lolu mën na nek wama ak lan yal tassimu lay taqol min hammil maashi ci mbiru dundam ci def xawara def muy lekinam wa an khalawati sheikhi ak lan moy khalwa yi nga xamne maulana sheikh ahmad tijani radiyallahu anhu dan nako def rayul qamsi yu bokul ak jurom yi nga xamne alati yi nga xamne fi rimah mun ci rimah bi nga xamne sheikh farfuti moko def ñukoy wax rimahu hisbi rahim ila nuhuri hisbi rajim fête go xamne moy fête kureluk yermande ak borom bi di dal ci loju ci losu kureluk sheytane non la maulana cheikh omar fouti tudde tere bobu di tere bu am mana lol muy ci tere yu bari mom ngeen gis ñu wërale ko jawahirul maani muy hamish bi tere bobu lañu tudde rema cheikh omar fouti radiyallahu anhu moko talif bokon ci xolafa mo maulana cheikh yi ayu kitabin budul qalwa yoy di jurom ta cheikh omar fouti diko tuddu ci terem bobu di rema ayu kitabin ban tere yahwiha mo eumb yenen qalwa yi nga xamne cheikh ahmed tidiane dan nako def min kutubi tariqi ci tere tariqa bi ban tere la li lañ laaj bay deg ñu ñen laaj bi ku dugg xalwa lan moy melokan bam wara defé xalwa lan lay takol ci walu lek ak yan moy xalwa yi maulana shamat tidiane radhiyallahu anhu dan dugg ci luddul jurom yi nga xamne mom mu ngi ci tere bi mahdi lu leer ban tere ci tere tariqa bi lañ mëna dem fekk fa xalwa yoyu fal jawabu tontu bi maulana shaykh ibrahim radhiyallahu anhu mu ng koy tontu ne wallahu yalla al muwaffiqu moy ki deppele li sawabi ba nit mëna def lu deppo ak lu bax kon ma ngi dimbali ko yalla mi dila xamal ni innal alamata naka mandarga bi nga xamne innal alamata al'arifa billahi naka borom xam xam bu jegi dayo bi di arif billahi tuddu ahmad sukairi ji ta'arada fi kashful hijabi feñal na ci tere kashful hijab li jumlatin min khalawati sayyidina radiyallahu anhu mbolem khalwa yi maulana shamat tidiane dan duggu wala xalwaam yi mu amoon donte dugul ko neena yooyu def na ko ci biir téere boobu di kasul hijab moom cheikh ahmed sukairi ji qaala wax na ci téere boobu ne wa munzu hafistu dalika ba ma mokkalee ba ma xamee loolu ba léegi an cheikhina jëlee ko sunu sëriñ al aarif billahi sayidi ahmad abdullawi cheikh ahmad abdullawi xam nga mooy cheikhu mooy sëriñu cheikh ahmed sukairi ji neena ba mu xamee yooyu xalwa jëlee ko ci sëriñam bi cheikh ahmed abdullawi hasaba ma fi jawabi sayidina kenn ni mu nekkee ci tontu boo xam ne maulana cheikh tontu woon na ko wa ana abhasu dalika al jawab boobu ba léegi maa ngi seet tontu boobu li yekkoona indi bi rummatihi ngir ma am mboolem loola di tontu bu jëm ci loolu ngir ma am ko maa ngi ko doon sàkk bu yàgg ba léegi hatta azartu alayhi ba ma taseeg moom nag bi hadirati tunis ci réewum tunis laa ko jotee inda axina fa sunu mbokk ma al muqaddami sayidi alaji hasan ibni xamidin a tunisi yi tijaan yi ci kooku laa ko fekk ci réewum tunis tudd hasan doomi xamid di koo xam ne tariixa tijaan bi mooy tariixaam wa katabaha li bindal na ma nag loola min xattihi ci loxol boppam an quluha laa toxalee loola itxaafan ngir ma def ko muy may muy haddiya lil ixwaani ma jox ko mboolem mbokk yi nga xam ne suñuy mbokk leen ci yàlla wal axbaabi ak suñuy soppe yi bu ñu waxee al ixwaan mooy ñi nga xam ne ñoom lañ bokkal ci yàlla ñoo bokk ak ñoom jublu benn jubluwaay ci yàlla ñoom ñooy ixwaan am na ixwaan ci diine ji am na ixwaan ci tariqa bi am nañu ay ixwaan itam ci sunu faydu bi kon ñoom ñëpp kenn ku ci nekk rek ñu nekk ak yow ci loolu say ixwaan lañu wal axbaabi ak soppe yi soppe mooy ñi nga xam ne bokk nga ak ñoom bëgg-bëgg bokk nga ak ñoom ay xarit ngeen ñu bëggante ngeen nee na ñoom ñëpp di ixwaan yi ak axbaab yi maa ngi indi loola ma jëlee ci kooku ci réewum tunis ngir mu nekk lu ma leen di xaddiyale lu ma leen di maye masa allah maa ngi yaakaar ci yàlla an yanfaani ku tafeeg loolu mu jëriñ ma bi doa i axin ci ñaan goo xam ne nit dana ko ñaanal doa i axin ci ñaanu nit ak mbokkam saalihin nit ku baax bu yittewoo lu baax tafeeg ku am lu baax loola bu ko jotee ci moom war na ko fàttale ku ñaanal ko yàlla ñaan gu baax kon maa ngi indi loola di yaakaar ci mbokk mu baax mu yiw tafeeg loolu wa qafa alayha mu tafeeg loolu ñaanal ma ñaan gi wa nassuha jëmmu tontu bubu bind momam mu bindal li la bismillahir rahmanir rahim ila habibina lettre ngi bu jëm ci sunu soppe sayyidi fulanin jëm ci diw bu ne fulan nak moy ñu baña tuddu turu ki ñi wax fulan diw ba'da salam assalamu alayka wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gannaaw nuyo bo xamne moy assalamu alayka wa rahmatullahi wa barakatuh na nga xamne fa innaka naka yow katabta bin ngama tasaluni bima laj an shuruti riyada ci shart yi nga xamne moy shartay riyada riyada buñ ko waxe moy khalwa riyadatu al khalwatu sarewuñu melokan khalwa borom da nay teju abdir ba pare lola muy def riyada nak borom mën na jaxassok nit ñi sax xeyna leg leg waye nak li ëpp ci melokanam moy nopi lay doon ak wet ci bopam waye nak ayé wuñu ko batay jaxassok wala bok mën nañ ko tuddé batay itam khalwa muy turi bopam kon da laaj nga ma suratu riyada wa suluki tariqa ak sobu yin buñuy sobo ci tariqa bobu ci melokan riyada al mafruda bil ism al azam bi nga xamne ku ko bëgga def ci ismul azam nga koy defé kon fa'lam nga xamne anna shurut riyadati shartay riyada allati la budd minha yi nga xamne munul ñak mukk nit def ko riyadam dogamat wa tafsidu mu yaqo bi ikhtilal wahidin minha bo ci baye ben rek mu yaqo yoya minha bok na ca li di ñew al awwal bu ñak ba at tawbatu nasuh moy na nga tuub delu ci yalla delu gu wer gu degg ci yow at tawbatu nasuh moy tuubin bo xamne bu sel la bu deggu la ci yow doto delu mukk ci la taxone ngay tuub tuub ba kon la ci ñak moy di ng ko def han kulli manhiyin anhu lepp luñu ay rek di ng ko bayyi asani ñaarel ba hasrul qalbi moy takale xol dajale saxu takale sa xol an jami al khawatir ba nga xamne da ngay baye lepp luy xelat benen bu la dul jemele ci li nga djublu ak sa melokanu djublu yin ci yalla wal istighali ak soxla wo lenen ludul li ngay nek itam bul ko def fa innaka yaw la taqdiru ala shart al awwal shart bu ndiak bi mo mun loko ta moy tup bo xamne tuub gu mat seuk la delu ci yalla delu gu mat seuk baye lepp luñu téré lolou jéféna lol nit mën ko tawbatu nasuh jéféna lol néna bu ñëkk bi mënuloko awwala wahlatin ci tax tambali liggéey bi nga tambalé rek nga bayiko nga am melokanu bu ñëkk bobu jéféna mënuloko walakin waye nak kum na nga taxaw nek di ko xamné harisan ala qalbika da ngay wut sa xol mahma arada fumu namme mom xolbi rek an yazhaba ngir mu dem li tafakkuri ngir xelat lenen fil mahsusat ci nga xamne ay mbir la yu fenni rek mbiru adina bi fo yegge sa xol beug dem ci yoy rek na nga fexé delo ci wat xolbi fil mahsusat al mu'tadat yi nga xamne dañ ko baxo diko def yi nga baxo won diko def ci mbiru melokanu adina xelat yegge fini jamono bo yegge ne sa xol nga beug daw dem ci yoy rek nena raddatahu nang ko delo ci mom xolbi wa hakadha ni hatta ya'tada al khulfa ba nga xamne xolbi dana dem ba min bay yoy ñu baxo won jiblu ci yalla rek han suwaril mahsusati ba bay mbollem melokanu yi nga xamne yi yegla xam nga nit ci limuy gis ak limuy deg dafa am dole lol ci melokanam kep kuy duggu xalwa bu mel ni nak xarte yi fokk mu sam wante ak mom lepp li yu ñuy gis yu ñuy deg nga baxo won diko xol diko gis diko deglu diko deg legi loola fexel ba te sa xol ba bu mu la yoboti ci yoyet la yobu ci aduna kess rek fu sa xol namme dem ci yoyet rek delo ci wat ko bu mu jiblu ci yalla as-salisu ñettel ba makanun barab lay don bo xamne taghibu fihi di nga fa nebutu an mulaqatil khalqi ba do gisante binde fi jumlatan ñepp nak do gisante kenn wa tafsilan ak jumlatan wa tafsilan amul ki amul ke ñepp ngay neub doto gisante kenn illa shakhsan wahidan ludul ben jëm rek jo xamne yatakallafu day togo lak bil mauna ci dila dimbalé ci la dila dolel ba nga mëna tejju di def la ngay def ndax nit ki nit ci la rek fokk muy soxla wo lek ak nan fokk muy soxla wo ajoy dom adama kon bo tejjo ay nañ la mbollem jaxaso bul gisé kenn waye nak ko xamné mom nga tan mu lay dimbalé ba nga mëna def sa ajoy dom adama yoyu nena lolu bokku ci ñu ayé arabi'u ñentel ba sumtun da'imun illa bizikrin noppi gu sax lol do wax ak kenn luddul lo xamne tuddu yalla bi nga nek la ñentelu sharta khalwa bi moy na nga takko ak noppi bo waxe dal ni tuddu yalla bi nga xamne ci nga duggu khalwa mom ngay wax al khamis juromel ba ju'un moy xif bo xamne da'imun boy takkot la rek tadrijiyan dank dank nak na nga takko xif xam nga di lek ba sa bir fess nan bam gëna fess la cey faral di top rek moy tayal ak gëmentu ku bëgg duggu xalwa nak na nga moy tande ko lolu ci sa bop neena na nga tamal sa bop xit bo xamne nak do xey rek la nga daan lek nga baye ndor lepp doto lek wala bo mosé ben tip ngay lek te daan lek bu bir ba fess dana metti lol kon na ngay tamal sa bop xif ndank ndank melokanu tamalin sa bop bu xif bi antakuna nga nek taakulu di lek fi laylati ka ci sa guddii al ula sa guddii gu ñak nga lek mu'tadaka la nga baxu won dan ko lek minal akli ci lek suma tam qus nga wañi nak kul laylatin guddii gu nek qadran ben ma'luman qadran ma'luman tuti luñu xam luñu rañi nahwa dirhamin lu tollo dërem bu fekke jël nga la nga dan lek guddii gu ñak gi lekal la nga dan lek guddik ñaarel ga bo pété la nga daan lek lu tollu 10 ay dërëm nang ko ci wañi ga ci topat nga defaat nonu ga ci topat nga defaat nonu walakin waye nak akuluka sak lek fi laylatil ula qadra ritlin wa sulusaini la ngay lek ci guddigu ñak gi na nek lu tollu ben litre ak sulus bo xaje litre ñet ben litre ak ñetti sulusam dana leral ci lan moy rutil suma fi kulli laylatin tanqus dirhaman daiman guddii gu nekkati nak nga wañi wat lu tollok dërëm wa qadru mizan ritli rit bi mu wax ne mom ngay lek nak ak sulus neena lu muy tollol mom ritil moy mi'atun temer lay doon wa isnani ak ñaar wa tis'una ak juroom ñeen fukk dirhaman bo pété ditaay ritul neena moy téméri dërëm ak juroom ñeen fukk ak ñaar boko pété won ditaayam ba moy tollok ritul bu nga mu wax ne mu nga wara lek ak sulus ci guddii ku ko bëgga sét nonu la as-sadisu juroom benneli charte yi li na lol nak ñun yitté wo nañ lol duggu xalwa ci suñu anam gudul teju sunu anam bi ñuy duggé xalwa bañuy mos li ñuy mos ci yalla du teju kon nak ñi daan teju yoon yi ñu daan jaar ba mos tout ci li ñuy mos ñun ni lañ ko daan jaaré ngeen dégglu ko bu baax as-sadi fi juroom bennelu sharta ya tarku akli ma yakhruju min ar-ruhi tarku akli bayyi lek ma lo xamné yakhruju day génné min ar-ruhi yap ak mew ak beur lepp lu xétok luy génné ci borom roofu rek bul ko lek rooful haywani jumlatan wa tafsilan lu bari lu néwa ci yam nak bayyi lepp lu xétok luy génné ci haywan rek as-sabi'u juroom ñaare lu melokanu khalwa bobu ngay laaj dawamu sawmi moy takko koor sak lek guddi la de waye becc ak mom wor rek as-saminu juroom ñettel ba dawamu taharati moy takko ak lab fo tollu rek na nga lab hatta la tajlisa ba nga xamne do tok do na tahrin ci luddul lab sa'atan ben sa'atan wahidatan ben waxtu lu tolok ben waxtu mom do ko tok mukk luddul day fekk yaangi and ak njapp wala tanamu do nelawit do na tahrin sa'atan wahidatan boy nelawit da ngay nelawale ak njapp mayuñ la sax ben waxtu bu mat rek nga tedd ko ta fekk yorewulo njapp wala tanamu dona tohrin dona nelaw wala tanamu dona tohrin sa'atan wahidatan wala tanamu dona tohrin do nelaw sax ci lul njapp atasi'u juroom ñentelu sharta ba taqlilul manami moy di nga neewal sa nelaw lol ila li azrin darura lulul nga ila li azrin lulul ci ngant bo xamne darura lor la fay nelaw nang ko wañi bu baax lulul nga xamne nak nelaw not nala ba meunatu lo tok meunatu lo sikar boy tuddu sax doto xam li ngay tuddu da ngay jaxase baat ye boba nak beugatuñ lola kon ngant ñew na nelaw not nala may nañ la nga nelaw tuuti ba lam la joon ba tey sa yaram dem nga delu ci wat sa sikar al ashiru fukel ba tey lolu kem ku mu doon ci yeen bu ko gare itam ci bir wir de lulul xalwa na xamne la ca war moy na tek kurusam dem du nelaw bakkan nelaw yo xamne rek dafa joge ci bir bu fess bibli lu yag gementu bu fekke du lola na dem nelawat tuti ba yek ni buy tuddi yalla dana ko tuddi ci dal tewlu lamuy wax mu doga delu ci wat ci kurusam al ashiru fukel ba ittikhafu awqatin moy nga ut ay waxtu li zikri nge tuddu ci sikar ci ngay sikar nang ko utal ay waxtu wa baqi dhalika la def ci yenen waxtu yeb nak li rahati nga def ko muy li ngay noppale ko bo tambale dug xalwa bi say waxtu xalwa nang ko def muy waxtu yo xamne yuñu xam la nga tan ay waxtu gu joté rek yang ci liggey ba ay waxtu ya ci dess nga noppale ko misal ci lolu bi an yatakhisa bayna al-layli wa an-nahari sittata awqatin lu melni ci digeenti guddige ak beccëk bi dal bo bolé guddi ak beccëk nga tan ci juroom benn waxtu li zikri diko tuddu yalla yazkuru dana tuddu fi kulli waqtin ci waxtu wu mu don ci waxtu yoy adadan ma'luman lim buñu xam ci lamuy wara def ci wirda mu def ko ci waxtu wu ba juroom benn waxtu yi jeex wa huwa ba'da subhi waxtu yoy moy gannaaw julli suba wa waqtu duha ak gannaaw julli yor yor wa ba'da dhuhri ak gannaaw julli subar wal 'asri ak gannaaw takusan wal maghribi ak gannaaw timis wa fi jawfi al-layli ak ci digu guddi ba'da nawmi gannaaw bo nelawé ba yewwat waxtu yoy lañ lay wax ne nang len tan muy juroom benn waxtu yoy def sey wirda bo nek ci xalwa waxtu yoy lañ bëgg nga ci def sey wirda ya ludul yoy waxtu nak nga noppale ko wal yakun